Ja, wat een geweldig doelpunt. Je denkt dat bij rood van Emanuelsson PEC Zwolle terug gaat komen. En dan een geweldige goal. De paas was van Gustafsson. De aanname en het afmaken was perfect van Baerbeck. Oftewel, Utrecht leidt met 3-1. Ondanks dat ze met 10 man spelen tegen de helft van PEC Zwolle. Ook bij Filip gescoord. Gescoord, maar hier wordt de spanning alleen maar minder. Want PSC maakt er 4-0 van. Mooie combinatie. Gakpo stuurt Angelino weg aan de linkerkant. Bijna bij de achterlijn geeft hij hem voor. En De Jong maakt zijn tweede. PSV leidt met 4-0. Nu comfortabel. Het is typisch zo'n wedstrijd dat als je hem straks in samenvatting ziet, denk je dat PSV veel beter is en een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Maar zo is het niet. De slotrondjes van het WK veldrijden. Gio Lippens. Anderhalve ronde nog. 33 seconden is het verschil tussen Mathieu van der Poel en de twee achtervolgers. Want Toon Aerts is bij Wout van Aert gekomen. Hij gaat op weg naar zijn tweede wereldtitel. Mathieu van der Poel. Het enige waarvoor hij moet oppassen is een verdwaalde mossel op het parcours. Dat leg ik straks wel uit. Andy? Ja. Ik zit echt te genieten, hoor. Het is echt een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja, niet voor de Zwollenaren, want FC Utrecht staat met 3-1 voor. Emanuelsson kreeg dus tijdens het nieuws rood terecht. Het was dik boos, hè? Ja, maar onterecht, hoor. Want het was echt, hij was veel te laat. Hij komt op de enkel van Lam terecht. Die kan voor hetzelfde geld echt zijn enkel breken, hoor. Gelukkig kan Lam doorspelen. Maar Emanuelsson niet. Die is douchestralen aan het tellen. Want die kreeg dus de rode kaart van de scheidsrechter Kuipers. En dan wordt er gewisseld door PEC Zwolle. Fleming komt voor Boei. En denk je van, nou, nu gaat het gebeuren. Oh, mooi balletje weer van Namli. Wat speelt hij sterk, zeg. En dan de voorzet van Hizibue. Paal. Oh, wat jammer is dit voor de wedstrijd als die ballerie gaat. Net zoals Namli vlak daarvoor een geweldige actie had. En die bal ging er ook net niet in omdat keeper Jens op de juiste plaats lag. Maar het was die schitterende goal van Gustafsson die de wedstrijd heel even in het slot lijkt te gooien. Van Baerbeck. Want Gustafsson stond voor nou zeg maar 70% aan de basis van het doelpunt met zijn prachtige paasje. Nu de hoekschop van PEC Zwolle. Bal komt voor het doel. Wordt weggekoopt door Letschert. Maar half. En dan weer binnengebracht door onder andere. Ja, daar moet de goal toch een keer gaan komen. En daar is hij. Ja, daar is hij. Het is 3-2. Nog wel voor FC Utrecht. Het is de tweede voor PEC Zwolle. En het is Lam die scoort. En dat is ook weer een hele belangrijke. We gaan nog een wissel krijgen. Stanley Elbers gaat zo dadelijk komen voor PEC Zwolle. De laatste 10 minuten worden misschien nog wel leuker. Voor zover dat mogelijk is. Dan de eerste 80 minuten. Want het staat 2-3. Zwolle scoort. Goed gedaan door Lam. Wel makkelijk hoe hij zichzelf vrij speelt. Maar hij doet het uitstekend. Hij scoort de 2-3 in deze wedstrijd bij PEC Zwolle FC Utrecht. Gio, we hangen aan je lippen over de mossel. Ja, een verhaal dat groot werd in Vlaanderen de afgelopen week. Want het ging vooraf aan het WK ging het over de mosselen langs het parcours. Want ja, je moet bedenken, het parcours ligt dus aan de zee, aan het Kattegat. En als de wind een beetje hard daar op die kust blaast, dan slaan er nogal wat algen. En ook mosselschelpen slaan dan gewoon over de dijk heen. En dat betekent gewoon dat het parcours bezaaid is met mosselschelpjes. En we hebben dat inderdaad geconstateerd toen we een rondje maakten afgelopen vrijdag over het parcours. Ja, en mosselen hebben nogal de neiging om inderdaad nogal scherp te zijn. Zeker als ze versplinteren. En er werd gezegd, ja, dat zou wel eens een bepalende rol kunnen gaan spelen op het WK. Maar voorlopig hebben we dus niks meegemaakt van lekke banden door die mosselen. Dus voorlopig kunnen we ervan uitgaan dat Mathieu van der Poel, die inmiddels alweer een seconde of 40 aan de laatste ronde bezig is en nu aangemoedigd wordt door zijn vader, door Adrie van der Poel, dat hij op weg gaat naar zijn tweede wereldtitel. Want dan moet je altijd dat voorbehoud maken. Veldrijden blijft natuurlijk ook wel een mechanische sport. Een sport waarbij het met het materiaal mis kan gaan. Zeker met lekke banden. Er kan natuurlijk iets in het versnellingsapparaat komen. Maar goed, laten we de duimen gekruist houden. En hopen dat alles goed gaat voor Mathieu van der Poel in die laatste ronde op het WK. De nummers 2 en 3 rijden nu bij elkaar. Wout van Aert en Toon Aerts. Die maken er een mooi gevecht van. Om te kijken wie er zilver en brons gaat pakken. En Lars van der Haar rijdt op dit moment op de 7e plek. Ik denk niet dat hij zich kan verbeteren. Want er zit een gat met de nummer 6 en een gat met de nummer 8. Dus van der Haar zal 6e worden op dit WK. Maar Mathieu van der Poel, die gaat op weg naar de wereldtitel. Als er in die laatste honderden meters niks geks gebeurt. Er komt een spetterende slotfase in Zwolle, Andy. Ja, het is geniet hoor. De hele middag al. Nu de bal van Van Duinen. Dat is geen goeie. Want die gaat in één keer over de achterlijn. Maar we hebben nog 8 minuten in deze wedstrijd. Plus extra tijd. Zwolle 2, Utrecht 3. Utrecht met 10 man tegen de 11 van PEC Zwolle. Dus er kan echt nog wel wat gebeuren in deze wedstrijd. En het is zo belangrijk in deze competitie. Als je kijkt naar de plekken waar ze staan. 13e plaats PEC Zwolle met 21 punten. 6e plaats, 28 punten FC Utrecht. En dan zijn alle punten, omdat alles zo dicht bij elkaar staat, zijn zo belangrijk. Nu Jensen, die langzaam doet om de bal weer in het spel te brengen. Van de streek wint het kopduel, maar bereikt Kerk niet. Ingevallen voor FC Utrecht. En dan kan Paal de bal oppikken voor PEC Zwolle. In de diepte loopt Zian Vlemming. Hij is dus als extra spitser bijgekomen bij PEC Zwolle in het team van Jaap Stam. Namli, een van de betere spelers in deze wedstrijd, heeft de bal gepaast naar Van Polen. Van Polen gaat opstomen. Is nu halverwege de helft van FC Utrecht. Speelt de bal naar buiten naar Ehizibue. Ehizibue, mooie bewegingen. Nu de bal voor het doel brengen. Doet hij ook. En daar is Van Duinen bijna. Het is dat Letchert die bal weg kan koppen. En die is geraakt. Krijgt ook een vrije trap mee. Rolt over de grond. Alsof hij tegen het achterhoofd is geraakt. Ik denk dat dat ook zo is. Want Letchert is geen kleine jongen. Is geen mietje die daarbij doet alsof hij niet geraakt is. Nee, hij wordt inderdaad geraakt tegen het hoofd door Van Duinen. En dus ligt het spel hier stil. Het staat nog altijd 3-2 voor FC Utrecht in en tegen Zwolle. Er wordt geschaatst in het Vikingschip in Hamar wereldbekerwedstrijden. Sebastian Timmerman. Met een heleboel dames en heren die afwezig zijn, helaas, op de 500 meter vrouwen waar we nu naar kijken. Deze laatste wedstrijd nog mee beginnen. Bijvoorbeeld geen Nau Cordeira, de veelwinnares. Geen Janine Smit, de Nederlands kampioene. Wel Sanneke de Neeling zojuist in rit 1. De enige Nederlandse dame in de A-groep van deze 500 meter. Kwam tot 38-91. Dat is voor haar een redelijke tijd. Maar ze is al wel een paar keer sneller geweest dit seizoen. Nee, de belangrijkste namen op deze 500 meter bij de vrouwen. De laatste, voordat we volgende week het WK gaan rijden in Insel. De belangrijkste naam is wellicht die van de Oostenrijkse Europees kampioene sprint van dit seizoen. Vanessa Herzog rijdt dadelijk in de laatste rit. De slotronde is de ereronde al voor Mathieu van der Poel, Gio. Zeker, de fanfare kan uit voor Mathieu van der Poel. De Nederlanders hebben zich hier verzameld aan de finish in Bogense. Veel publiek trouwens op dit WK. Het is toch ver weg, hè, voor de Vlamingen en de Nederlanders. Maar opmerkelijk dat er hier toch zoveel mensen zijn. En Adrie van der Poel schreeuwt nog één keer in de richting van zijn zoon. Dat hij nog even moet doortrappen. En dat hij dan zeker is van die wereldtitel. En in Tabor op dat WK, dat eerste WK dat hij won 4 jaar geleden. Ja, daar huilde die tranen met tuiten, Mathieu van der Poel. Zo ontroerd was hij met zijn wereldtitel in zijn eerste echte wedstrijd als elite renner, als profrenner. Omdat hij toen net overstapte vanuit de belofte. Hij kreeg dispensatie. Ja, en toen dus inderdaad emotie bij Mathieu van der Poel. Iets wat we niet vaak meer bij hem gezien hebben. Ook niet na nederlagen. Hij draagt vaak toch zijn verlies als een man. Maar vandaag geen verlies voor Mathieu van der Poel. Vandaag maakt hij gewoon alles wat hem de afgelopen jaren op de WK's gebeurde. Maakt hij in één klap goed. En dat demon, dat spook, dat is nu definitief weg. Hij hoeft niet meer af te rekenen met de pechgevallen. Met toch zwakke momenten op een WK. Hij weet dat hij het ook kan als het moet. Kijk, nou begint hij al te juichen. Nu gaat de vuist al omhoog terwijl hij nog in het veld rijdt. Hij rijdt nog over de modder heen. Publiek dat hem aan alle kanten toejuicht. En dan zie je hem blazen en af en toe het hoofd schudden van ach, dat het vandaag allemaal zo gemakkelijk ging. Want gemakkelijk ging het hoor. 2 keer is hij weggereden. De tweede keer was raak bij Wout van Aert. Van Aert die nu nog steeds een duel uitvecht. Hop, een valpartij van Toon Aerts. En dat betekent dat Aerts nu in de achtervolging moet bij Wout van Aert. Ja, dat zijn ook wel momentjes hoor. Want Toon Aerts leek op weg naar de zilveren medaille. Maar die wordt nu voorbij gereden door Wout van Aert. Die dan ook vol gas geeft. Maar dat gebeurt allemaal ver achter Mathieu van der Poel. We kijken naar het verschil. 26 seconden is het verschil tussen Van der Poel en de twee achtervolgers. Maar dat is helemaal niet erg. Hij heeft gewoon die laatste ronde. Heeft hij het relatief rustig gedaan. Dan weet hij dat de buit binnen is. Nu is hij op het asfalt. En kunnen zo meteen de handjes omhoog. Ja, daar gaat hij dan. In zijn oranje pakkie met de beenwarmers. Hij is de enige man die beenwarmers heeft. Ja, en er komt toch weer een beetje die emotie. Je ziet het aan zijn gezicht. Hoofdschuddend komt hij over de finish. De mond ook een beetje vertrokken. Echt huilen is het nog niet. Jawel, het is wel huilen hoor. Want Mathieu van der Poel, hij stapt af en tilt de fiets op. En komt met fiets en al, komt hij wandelend over de streep. Even kijken of hij echt over de streep is. Jawel, want dat zou je toch niet overkomen. Mathieu van der Poel is de wereldkampioen van 2018-2019. Daarachter wordt Wout van Aert tweede. Even kijken, op een seconde of 16. En Toon Aerts pakt de bronzen medaille. Maar de grote man van vandaag is Mathieu van der Poel. eindelijk. Jan Kees, langs het parcours, bij wie ben jij? Bij Gerben de Knecht, een trotse bondscoach die lacht en geapplaudisseerd wordt. En ondertussen krijg ik even ruzie met iemand die mij probeert weg te duwen. Maar Gerben de Knecht, ja, dit is een heel mooi moment. Hè? Ja, dit is schitterend. Voor jou wel minder op dit moment, maar... Nee, ja, schitterend. Hij heeft het heel mooi gedaan. Dat zag er even in het begin penibel uit, hè, toen Wout van Aert weer terugkwam. Maar ja, schitterend. Alleen maar lovende woorden. Heel mooi. En dan dat moment dat hij over de finish komt. Ik zag ook een zucht van opluchting bij jou. Ja, natuurlijk. Het moet allemaal toch maar gebeuren. Hè. Dus dat het dan gebeurt, dat is wel echt top. Ja, heel blij mee. Dankjewel. We spreken elkaar later uitgebreid. PSV Fortuna, Filip. 5-0 is het geworden. Een loepzuivere hattrick van Luc de Jong. 3 goals achter elkaar gescoord. En in 1 helft ook nog eens. Maar ja, er gaat zoveel moois aan vooraf. En maar 5-0 is het. Maar we gaan eerst naar Andy Houtkamp. Ja, ja. We zitten in de 88ste minuut. En Kuipers geeft een penalty. Hij is voegtend, dik advocaat. Een overtreding. Oeh, en een forse ook op de lijn. Nou, dan blijkt de lijn dus toch binnen het strafschopgebied te zijn. En dus weer de VAR. En dan is het een penalty voor PEC Zwolle. We zitten minuut 89. Het is 2 voor PEC Zwolle, 3 voor FC Utrecht. En de bal gaat op de stip. En er wordt geruzied. En er wordt iedereen staat om me heen. Dus dan ga ik dat ook maar doen, want ik zie verder niks. Er wordt flink ruzie gemaakt. Er ligt iemand op de grond van FC Utrecht. De penalty moet nog genomen worden. Advocaat Geel. Advocaat Geel, uiteraard, want die heeft zich heel boos gemaakt aan de zijkant. Maar wat een wedstrijd is dit. En zou het dan nog gebeuren voor PEC Zwolle dat ze nog een punt meenemen? Het zou verdiend zijn, hoor. Wat gebeurt er allemaal? Ja, dat is wel een hele rare actie van Zian Vlemming. Die jonge jongen die Ledger tegen de grond duwt. En dat moet de VAR toch ook hebben gezien. Dat moet toch ook iets opleveren. Nou, we gaan in ieder geval de penalty krijgen. En wie gaat daarvoor staan? Met het rug nummer 9 is het Mike van Duinen. Hij heeft al 5 doelpunten dit seizoen gescoord. Maar dit is een hele belangrijke in de laatste minuut van de wedstrijd. Mike van Duinen, een gele kaart komt er nog voor Ledgert. Als ik het goed zag. Maar Van Duinen, hij moet het gaan doen. Tegenover hem staat Jensen. De aanloop is daar. Van Duinen. Van Duinen scoort. Doelpunt. Het is 3-3 bij PEC Zwolle FC Utrecht. En dat is helemaal in de lijn van de wedstrijd. Het is spannend. Het is leuk. Het is gelijk. Het is 3-3. Filip. Ja, we hebben alleen nog een blessuretijd te goed. Maar ik heb u nog te goed de manier waarop dat doelpunt viel. Want Ihattaren, die jonge speler, nog net geen 17, had een prachtige steekpaas in huis op Gakpo. Die schoot op de paal en uit het vervolg van die aanval legde Pereiro de bal op het hoofd van Luc de Jong. Die dus een derde maakte. Nog een paar minuten te spelen, de blessuretijd. En PSV leidt thuis met 5-0 tegen Fortuna. Ja, en die, de blessuretijd, er wordt nog wat nog. Ja, 5 minuten. Ik heb mijn klokje al ingesteld, hoor. 5 minuten extra tijd. Die zijn ingegaan bij een 3-3 wedstrijd. Gisteren had ik ook 6 doelpunten, maar dat was heel anders. Toen won Ajax met 6-0. En dan is 3-3 toch nog een stuk leuker. Veel meer spanning en sensatie. Uiteraard als Lam de bal naar buiten speelt, naar paal. Want natuurlijk wil PEC Zwolle nog meer. Hey, wat gaan we krijgen? Weer een... Ja, de rode kaart. Dikkie. Och, jongen, je moet naar de kant. Dik advocaat krijgt gewoon hier een rode kaart. Nee. Of is het... Nee, het is niet Dik zelf. Het is een van zijn assistenten. Ik wou al zeggen. Ja, het is wel mooi om Dik te zien. Goed gedaan, jochie. Dat gezicht van Dik advocaat tegen Björn Kuipers. Van nou, je bent lekker bezig, Björn. Een van zijn assistenten kreeg een rode kaart. Dacht even dat Dik het zelf was. Want de Kuipers kwam op Dik afgelopen. Maar advocaat mag blijven. Het spel gaat verder. Ja, we hebben alweer een minuutje erop zitten. Maar daar gaat Van Polen weer. Hij zoekt Ehizibue, die een geweldige wedstrijd speelt. Bal voor het doel. Jensen kan hem vangen. Vlak voordat Fleming gevaarlijk wordt. Het is 3-3. Het is de blessuretijd die 5 minuten in totaal duurt. En dan fluit Kuipers vanwege... Overtreding. Heb ik geen idee. Wat? Overtreding op de keeper? Ja, dat dacht ik al. Want de keeper staat met zijn armen wijd. Jensen had de bal wel getrapt. En mag nu een vrije trap gaan nemen. Ja, nu is het FC Utrecht dat toch met samengeknepen billen zit. Want het staat 3-3. Maar spelen met 10 man na de terechte rode kaart voor Orbie Emanuelsson. Daar komt Jensen met zijn uittrap. Jensen, helemaal in het wit gekleed, speelt de bal richting Van der Streek. Die kan niet koppen. En dan is het Kerk die de bal even aanraakt. En dan Kerk en Ehizeboué, de twee snelste jongens van het veld, lopen achter de bal aan. Het is Kerk die hem wint. Kerk nog altijd, maar hij raakt de bal dan kwijt. En dan wil meteen Flemming. Oh, mooie actie van Flemming, zeg. En daar gaat Namli. Namli de bal de diepte in. Richting Van Duinen. Van Duinen op de keeper af. Van Duinen. Doelpunt! Doelpunt PEC Zwolle. Oh, Mike Van Duinen scoort 4-3 in de extra tijd. Het is ongelooflijk. Ik kijk om me heen. En de blauwvingers die klappen hun handen helemaal blauw. Want het is PEC Zwolle dat toch blijkt te winnen. Het is een krankzinnige slotfase. Het is geweldig mooi voor PEC Zwolle. En de hoofden bij FC Utrecht hangen natuurlijk diep naar beneden. PEC Zwolle leidt met 4-3 tegen FC Utrecht. En die komt even op adem. Philip. Ja, dat is wel nodig ook zo te horen. Ja, PSV in de laatste seconde van de wedstrijd 5-0 voorsprong. Ja, het ging allemaal niet zo soepel in de eerste helft. Eerste kwartier nog wel, maar daarna niet. Ook niet nadat er een rode kaart was. Twee keer geel voor Essers, de rechtsback van Fortuna. Maar ja, het controversiële moment in deze wedstrijd was toch de niet gegeven rode kaart voor Malal in de eerste helft. En ik kan me de wanhoopschreeuw ineens weer voor de geest halen van Danny Buijs vorige week van Groningen hier in Eindhoven. Die topclubs ook altijd. Nou ja, het was dan PSV gunstig gezind vandaag. Uiteindelijk staan er wel prachtige cijfers voor PSV op het scorebord. Dat zeker in de wedstrijd van de doorbraak voor Gakpo. Hij maakt er 1. Luc de Jong maakt er 3. Eindigt het uiteindelijk in 5-0 PSV tegen Fortuna. PEC Utrecht 4-3. Blessuretijd. Andy. Ja, maar niet veel gebeurd. Jammer van deze wedstrijd. 4-3, nee. Een heerlijk genietende wedstrijd. Ik zit echt te genieten. En het maakt me echt niet uit of Utrecht of PEC Zwolle wint. Maar twee ploegen die zo fijn gevoetbald hebben. Aanvallend hebben gevoetbald. 4-3 zegt genoeg. Is gewoon een geweldig affiche voor het voetbal. De bal wordt door keeper Van der Hart naar voren geramd. Kijk op mijn klokje. 4 van de 5 minuten zit erop. Kerk probeert de bal binnen te houden. Lukt hem ook. Maar geeft hem mee aan Paal. Die lachend ermee vandoor gaat. Wat was die paas van Namli op Van Duinen mooi. Waardoor Van Duinen zijn tweede doelpunt in 3 minuten kon maken. En nu is Namli weer in balbezit. Langs 1 man, langs 2 man, langs bijna 3 man. Maar dan is hij de bal kwijt. En wordt de bal door Van Overheem naar voren gerand. Letschert speelt nu in de spits bij FC Utrecht. Want Baebek is vervangen eerder. Oh, bijna weer een prachtige bal van Namli. Ja, het is niet zo dat hier kleine jongens aan het voetballen zijn. Hoor. Dit zijn twee uitstekende ploegen die net onder die top zitten. Maar wel heel aantrekkelijk voetbal spelen. En wat was dat toch anders onder John van Schip. Nu onder Jaap Stam. Misschien wel de derde overwinning op rij. Het zou heel knap zijn hoor. Heel knap. En het zijn uitoverwinningen op Heracles. En thuis tegen Feyenoord. En nu op FC Utrecht met 4-3. We gaan nog een vrije trap krijgen. Met Kleiber achter de bal. Die gaat de bal... Oh, nee, Jensen zegt, ik neem hem wel. En dan geef ik hem aan jou. Kleiber met de bal richting het doel. Daar staat Letschert. Die probeert te koppen. Komt niet tot koppen, maar krijgt wel de bal in het bezit. Aan de zijkant nu. En heeft de bal nog altijd. 5 minuten zitten erop. Nog 1 aanval. Bal voor het doel. Nee, niet nog 1 aanval. Het is afgelopen. Een spectaculaire, geweldige wedstrijd. Eindigt in een 4-3 overwinning. Nadat FC Utrecht met 3-1 voorkwam. En in de slotfase. 2 keer Mike van Duinen. 1 keer uit een penalty. En 1 uit een hele mooie paas van Namli. Zorgt ervoor dat PEC Zwolle de derde overwinning op rij boekt. En FC Utrecht de derde nederlaag op rij. De hoofden hangen naar beneden bij FC Utrecht. Dick Advocaat heeft heel veel werk te doen. Want Utrecht verliest in een spectaculaire spetter van de wedstrijd. Met 4-3 van PEC Zwolle. Doelpuntrijke middag in de Eredivisie. Excelsior Feyenoord werd 2-1. PSV Fortuna 5-0. En PEC Zwolle tegen FC Utrecht dus 4-3. En we krijgen nog het toetje van dit weekend. ADO Den Haag tegen Heracles. PSV heeft weer 5 punten voorsprong op Ajax. En 16 op nummer 3 Feyenoord. AZ staat knap en ook vrij los van de rest op plaats 4. Utrecht laat punten liggen. Staat op de 6e plaats nog achter Vitesse en PEC. Met 3 overwinningen op een rij dus na de winterstop onder Jaap Stam. Staat nu 10e met al 24 punten uit 20 gespeeld. Gaan we naar Kiki? Ja, hè? Hoe is het met Kiki Bertens? Tijd niets gehoord, Chris. Stond een break voor. Het was bloedstol ontspannen. Ze stond inderdaad een break voor. Uiteindelijk kwam Vekic terug tot 3-3. Daarna de 7e en 8e game. Zeer spannend. Waarbij de spelers hun service behielden. En toen brak Kiki Bertens opnieuw bij 5-4 dus mag ze serveren voor de wedstrijd. Staat nu 30-0 voor in de waarschijnlijk alles beslissende laatste game van het toernooi. Ja hoor, ze heeft nu 4 toernooipunten, komt op 40-0. Dan kunnen we gauw nog even kijken terwijl de spelers zich klaar gaan maken voor misschien wel de laatste rally van deze WTA-finale. Wie weet, wie weet. Maar bij het short track natuurlijk is het ontzettend goed gegaan bij de dames. Het was Van Ruijen die zilver pakte op de 500 meter. Natuurlijk Schulting goud op de 1000. Bertens moet voor de tweede keer nu serveren. En een zilveren plak voor de dames relay in Dresden bij het short track. Nu dan, WTA-finale, Sint-Petersburg, Kiki Bertens. Daar slaat ze hem. Dat moet ze opnieuw doen, want die service werd net uitgeslagen. Ze krijgt een tweede kans. Ze heeft heel veel aces al geslagen. 3 punten voor het kampioenschap. Nu dan de slagenwisseling bij Vekic die aan de baseline staat. Bal gaat naar buiten, die is uit. Kiki Bertens wint haar 8e WTA-finale. Had het zo zwaar in de eerste set. Kwam op 5-2 achterstand. Knokte zich terug tot 6-6. Won de tiebreak. Uiteindelijk dus tweede set. Brak ze één keer. Kwam ze 1-0 voor. Ja, ook naar een review is die bal in. Uiteindelijk dus brak ze op 5-4. En wint nu de 8e WTA-toernooi in haar carrière. Een geweldige prestatie van Kiki Bertens. Het gaat ze in Hamar. De 500 meter voor vrouwen, Sebas. Waar Sanneke de Neeling, de enige Nederlandse deelnemer inmiddels, is gezakt naar de 12e plaats. Een viertal schaatsers achter zich heeft gehouden, dus niet meedoet. En dat zijn we wel gewend van de Nederlandse sprinsters. In de top van het klassement, de 500 meter, blijft bij de vrouwen de zwakste schakel, zeg maar. Janine Smit, de Nederlandse kampioene, is er vandaag dus niet bij. Letitia de Jong ook niet. Jutta Leerdam ligt geblesseerd ook niet. Zijn allemaal of reeds aanwezig in Insel, of ze nemen vandaag het vliegtuig vanuit Oslo richting het zuiden van Duitsland, waar over 4 dagen de wereldkampioenschappen afstanden beginnen. Het belangrijkste schaatstoernooi van dit seizoen. Laatste rit met een dame die er wel is. En dat is Vanessa Herzog. En dat is niet de minste. Zij leidt in het wereldbekerklassement, omdat ze alle wedstrijden heeft gereden dit seizoen. Zij werd deze winter de Europese kampioene in Colalbo. Herzog nu gestart in de laatste rit tegen Angelina Golikova uit Rusland. Wiens landgenote Olga Vatkulina zojuist aan de 38.09 kwam. En aan de leiding gaat met dus nog één rit. De rit die nu gestart is te gaan. 10-5 is de opening voor Golikova. Die blijft Herzog 200ste voor. 2 dagen geleden was Herzog de enige die in de buurt bleef van Nao Cordeira toen de Japanse weer eens een keer won. In 37-25 het baanrecord van Jenny Wolf overnam. En Herzog toen tot 37-37 kwam. En dus maar 1200ste langzamer was dan Cordeira. Herzog kon er doorgekomen in de tweede bocht. Dat is de binnenbocht. Lange raken klappen weer bij de sterke Oostenrijkse. Die wint in 37-31 pakt zij de zege voor Golikova. Ook zij in de 37 seconden, 37-90 op de tweede plaats. En Vatkulina eindigt als derde bij de laatste 500 meter... voordat we dus volgende week het WK gaan rijden. En daar is Herzog de enige die misschien echte druk op Nao Cordeira een beetje kan gaan opvoeren. Ja, dit is wat mij betreft heiligschennis. Mijn grote held David Bowie het zwijgen opleggen. Ja, daar moet er wel een heel goede reden voor zijn. Zal wel dan. En die is er ook, Gio. Oh, oké. Vooruit. Ja, nou ja, het was mijn grote held ook hoor, David Bowie. Dus wat dat betreft voel ik met jullie mee, of met jou mee, Hugo. Maar ja, het is voor de helden op het podium, hè. Met name die ene held, die Nederlander, die dan eindelijk die wereldtitel... Hij heeft het absoluut verdiend. Hij verdiende het eigenlijk de afgelopen jaren. Had hij het al eerder verdiend, maar ja, ik heb het al verteld. Veel tegenslag gehad. ook eens een keer een slechte dag. Zoals vorig jaar in Valkenburg. Maar nu zit alles mee. Nu valt alles op zijn plekje. En mag hij zo meteen die gouden medaille. En natuurlijk nog veel belangrijker. Het symbool in het wielrennen als je wereldkampioen bent. Die regenboogtrui mag hij zo meteen in ontvangst gaan nemen. David Lapartien, dat is de grote baas van de UCI. Die staat daar klaar om die huldiging mee te gaan verzorgen. Met nog wat hoogwaardigheidsbekleders. Ja, en daarnaast er staan toch twee Belgen een beetje sip te zijn. Wout van Aert verknalde een zilveren medaille door een val vlak voor de finish. Hij krijgt nu die bronzen medaille. Wout van Aert die dit seizoen 5 overwinningen boekte. Die 2 wereldbekerwedstrijden won. Die het klassement van de wereldbekerwedstrijd of van de wereldbeker won. En Belgisch kampioen werd. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor hem in zijn carrière. En hij staat nu toch glimlachend op het podium. En dan kijken we naar die andere man die dit seizoen... Nou ja, het was niet zijn seizoen. En niet het seizoen van Wout van Aert. De man die de afgelopen 3 jaar dus wereldkampioen werd. Ja, en dit seizoen eigenlijk op een schamele 4 overwinningen blijft staan. Maar 1 wereldbekerwedstrijd won. En laat dat nou juist een van die wereldbekerwedstrijden zijn geweest waar Mathieu van der Poel niet bij was. Daar won Wout van Aert. Daar was hij wel heel blij mee. Maar ja, 4 overwinningen voor zo'n geweldige veldrijder met zo'n staat van dienst. Dat valt dan toch zwaar tegen. Maar iedereen rekende er eigenlijk een beetje op. Vandaag zal hij er wel weer staan, Wout van Aert. Want het is een kampioensrijder bij uitstek. Maar tegen deze Mathieu van der Poel kon hij absoluut niet op. En nu is Mathieu van der Poel aan de beurt. Want de bronzen en de zilveren medaille zijn inmiddels omgehangen. Van der Poel staat daar keurig ontspannen met de handjes op de rug. In dat oranje pakje van de Nederlandse ploeg staat hij op het podium. De haren mooi, even fris opzij gekamd. Hij ziet er weer helemaal fris uit. Geen modderspatten meer op het gezicht. En Mathieu van der Poel mag dan zo meteen die medaille in ontvangst gaan nemen. In een seizoen dat krankzinnig goed is geweest. 26 overwinningen tot vandaag. Dit was de 27e. En het publiek, ja, vindt dat prachtig natuurlijk. En dan gaat Lapartien inderdaad met die regenboogtrui naar Mathieu van der Poel toe. Eerder trouwens ook al een regenboogtrui voor een Nederlandse bij de belofte vrouwen. Voor Inge van der Heijden. Een compleet oranje podium. Gisteren dus zilver en brons voor de vrouwen. Voor Lucinda Brandt en Marianne Vos. Maar dit is natuurlijk de grote klapper die uitgedeeld is. Dit is het kampioenschap waar het allemaal om draait op zo'n wereldkampioenschap. Hij krijgt ook nog de gouden medaille om de nek. En dan kunnen we gaan luisteren zo meteen naar het Wilhelmus. Voor de 2e keer vandaag dus op dit WK in Bogense. Het WK van 4 jaar geleden kon met gouden letters worden bijgeschreven natuurlijk. In Tabor, vandaag komt er weer een mooi hoofdstuk bij in het jongensboek van Mathieu van der Poel. En daar krijgt hij ook nog wat bloemetjes, want ik dacht dat het volkslied al begon. Maar nee, de bloemen moeten ook nog even worden overhandigd door de burgemeester. Of ja, de burgemeester van Noord-Funen. Dat zal de gemeente zijn waar Bogense onder valt. Hij deelt een bosje tulpen. Hoe kan het toepasselijk? Deelt hij uit aan Mathieu van der Poel. Die dan op het podium staat als de wereldkampioen. En dan zometeen mag gaan luisteren naar het Wilhelmus. En dat is een moment. Ik ben benieuwd hoor of de emotie dan weer op zijn gezicht komt. Zoals dat gebeurde bij de finish. Nou, we gaan luisteren naar het volkslied. Naar het Wilhelmus. Mathieu van der Poel, hij bijt eventjes op zijn lip. Hij heeft zojuist het Wilhelmus gehoord en krijgt dan Van Aert en Aerts naast zich. Hij bekroont een fantastisch seizoen met een mooi en met een knap gereden wereldkampioenschap hier. Hij is de grote man van vandaag geweest, de grote man van dit jaar. En wat belooft dat weer voor de komende jaren voor Mathieu van der Poel. Mooi op de foto hier, geweldig WK aangereden. Mooi dat Nederland 2 gouden medailles heeft. Daarmee staan ze gelijk met Engeland die 2 gouden medailles pakte bij de jongere mannen, bij de junioren en bij de belofte. België blijft op 1 gouden medaille steken met Sanne Kant gisteren. Maar Nederland dus de belangrijkste gouden medaille. Die van Mathieu van der Poel bij de grote mannen, bij de profs. NPO Radio 1. Het is even na 4:30, Lieselot Thomas. Inwoners van de noordoostelijk gelegen Australische stad Townsville moeten hun huis verlaten omdat de dam bij de stad is opengezet en er enorme overstromingen worden verwacht. Door de aanhoudende zware regenval in het gebied is het water in de Ross River tot een gevaarlijk niveau gestegen en zijn de sluisdeuren van de Ross River Dam opengezet. Voormalig topbokser Rudy Lubbers komt terug naar Nederland. Vorige week werd in andere tijden sport duidelijk dat hij met zijn vriendin Ria in Bulgarije woont onder erbarmelijke omstandigheden. Oud-wielrenner Rini Wachtman zette een hulpactie op touw en volgens hem komt Lubbers terug zodra een noodpaspoort is geregeld. Bij McDonald's zijn de komende dagen geen McNuggets te krijgen. De kipsnack kan niet geleverd worden door een fout in het productieproces. Eind van de week, dan is hij weer leverbaar, als het goed gaat. En in een loods bij een woning in IJmuiden is vanmorgen vroeg 400 kilo cocaïne gevonden. De bewoners zijn aangehouden. De politie kwam de drugs op het spoor na een tip. De recherche doet onderzoek. Ja. Geen kipnuggets. Nou ja, mijn hele week valt in duigen. Het kan niet zijn dat je niks op zegt. Dus. Jeetje mine. Heeft dit ook nog betrekking op het weer? Dat zou ik wel eens willen weten. Kippen op stok? Wat, ja, ik ben dan eigenlijk wel heel benieuwd naar wat dan die fout in het productieproces. Hebben ze dan geen kippen grootgebracht of zo? Of waar dat is het vaak fout? Met plofkippen ging daar, maar misschien is dat het probleem. Ik zeg er niks over. Doe het weer dan maar. Het weer. Er trekken een paar buitjes over het land. Twente, Salland en het zuiden van Drenthe. Maar op de andere plaatsen is het droog en ook redelijk zonnig. Vannacht zijn er ook brede opklaringen. In het noorden van het land is kans op een enkel buitje met wat natte sneeuw of sneeuwval. Hele lichte sneeuwval is dat. Het gaat op de meeste plaatsen 2 of 3 graden vriezen, behalve aan de kust. En dan hebben we morgenochtend nog een klein beetje zon in het oosten en zuidoosten van het land. In de rest van het land is het morgenochtend al bewolkt. En zo in de loop van de ochtend, eind van de ochtend, dan begint het van het westen uit wat te regenen. Het kan ook wat natte sneeuw zijn. Op sommige plaatsen blijft de sneeuw zelfs heel even liggen. En het gebied trekt heel langzaam naar het oosten. En pas helemaal aan het eind van de middag, begin van de avond, is dan ook het oosten en het zuidoosten van het land aan de beurt. Of er dan nog heel veel neerslag in de bewolking zit, dat is een beetje de vraag. Maar goed, in ieder geval de westelijke helft van het land moet zich opmaken voor wat winterse neerslag. Bij temperaturen van zo'n 2 tot 4 graden en een hele stevige wind aan de kust, windkracht 6 of 7. Nou, dinsdag is dan eigenlijk een hele rustige dag met wat zon. Temperatuur komt uit op 1 graad of 6 en het blijft ook droog. En ja, dan is het weer gedaan met het mooie weer dinsdag, want woensdag, donderdag, vrijdag en het, zoals het er nu naar uitziet, ook in het weekend wordt het grijs en regenachtig en ook zacht bij temperaturen van zo'n 8 of 9 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. Mathieu van der Poel is voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijder geworden. Hij greep 3 jaar lang mis, maar mag nu dus opnieuw die regenboogtrui voor 1 jaar lang aan. Zijn vader Adrie van der Poel kon zijn zenuwen amper in bedwang houden en kan nu ook opgelucht ademhalen. Han Kok sprak zojuist met hem. Ja, Adrie, van harte gefeliciteerd. Wat doet dit met een vader? Ik ben vooral blij voor hem door wat de afgelopen jaren is gebeurd met missen van wereldtitels. Terwijl je 3 jaar lang, denk ik, de beste bent op rij in heel veel wedstrijden. En als er dan op het niet mee zit of het zit tegen, of je hebt iemand die duidelijk sterker is, dan is dat wel moeilijk. Uiteindelijk denk ik dat er met de afgelopen jaren wel een heel groot verschil was met de voorbereiding op heel het event. Hoe waren de afgelopen dagen dan met dit verhaal in het achterhoofd? Maar ik heb Mathieu en David heel weinig gesproken omdat ik zelf ziek was. Dus als ik buiten was, zaten hun binnen en vice versa. Dus om proberen dat ik alleen maar ziek bleef. Ze zijn weggegaan, ze zijn met de bond meegegaan. Wij hebben ons eigen daar ook verder niet druk over gemaakt. We hebben gemaakt dat het materiaal zo goed of zo kwaad mogelijk in orde was. En uiteindelijk moet hij het vandaag zelf doen. Heeft hij hartstikke goed gedaan. Wat vond jij van zijn wedstrijd? Ik denk dat men eerlijk gaat vragen dat hij niet super was. Misschien de laatste 3-4 rondjes wel. Omdat hij dan toch was bevrijd van ik ben er vanaf, eindelijk. De eerste ronde is gewoon goed. Nou, even teruggekomen. Wat wel een hele goede zet was, was ik denk dat ze heel snel met 2 zaten. Dus dan ben je van een heleboel gevring en gestoei zeg maar in de wedstrijd af. Ik denk dus dat een heel groot pluspunt is geweest. Hoe klinkt het? Mathieu van der Poel, wereldkampioen 2019. Ja, 18 had ook, nou 18 dan niet, maar 17 en 16 had ook voor hem moeten zijn. Hè? 18 niet, daar hebben we geen recht van spreken. Maar uiteindelijk is hij, zijn we content dat hij mee terug naar Capelle gaat. Nou heb jij één wens. Je wil dat liedje natuurlijk nog even helemaal horen. Natuurlijk, Heroes van Bowie. Heb je al een concert van hem gezien? Ja, zeker in de Kuip. Hartstikke goed. Maar nu ga ik stil zijn, want door Bowie mag je niet heen praten. Je hebt nog een paar seconden hoor. Heroes. Nielson was dat. Met ijskoud. Chris? Sorry, ik wacht op een tune. Ja, daar is hij weer. Ik ook. Ja. Ijskoud, nou, dan hebben we het natuurlijk over een short track. Het is voorbij in Dresden. Het was echt voornamelijk een dag van de dames, van de vrouwen. Lara van Rijven dus al eerder zilver gepakt op de 500 meter. Suzanne Schulting goud op de 1000 meter. En natuurlijk de relay finale, waarin Nederland ook het zilver pakte bij de vrouwen. De mannen speelden een zeer bescheiden rol. Het laatste nummer in haar lege hal werd nog afgewerkt. De relay finale B. En daarin werd Nederland natuurlijk, ja, natuurlijk bijna vierde. Want Shiki Knecht er natuurlijk altijd nog niet bij. Laten we hopen dat zijn herstel voorspoedig zal verlopen. Natuurlijk wordt er ook nog gevoetbald in Jan Breidelstadion in Brugge niet meer. Daar speelde de club uiteindelijk gelijk tegen AA Gent. Inmiddels begonnen in Spanje de wedstrijd tussen Real Betis tegen Atletico Madrid. Waarin Madrid natuurlijk hoopt om 3 punten bij te schrijven en zo op 2 punten van koploper Barcelona te geraken. En ook in Leicester een zeer spannende wedstrijd waarbij Leicester zeer veel aanval, grote kansen creëert tegen Manchester United. Zitten we inmiddels in de 77e minuut, maar leidt Manchester United nog steeds met 0-1. Dan nog een aantal mooie wedstrijden. Natuurlijk is het aftellen in Engeland naar die grote wedstrijd in Manchester tussen City en Arsenal. De nummer 3 tegen de nummer 5. Maar ook om 6 uur in Italië wordt er dan afgetrapt bij Inter Milan tegen Bologna. En op Slessin in Luik tussen Standaar Luik tegen het Anderlecht van Fred Rutte. Sebastian Timmerman, kijk naar het schaatsen in Hamar. Dat is de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden. Over 4 dagen is het echt belangrijk, Sebas. WK-afstanden. Ja. Dat zie je terug hè, vandaag aan alle deelnames. Ja, het is ook niet zo handig, denk ik, van de ISU. Handig gepland, deze wedstrijd. 4 dagen voor het begin van het belangrijkste schaatstoernooi van het seizoen. Deze wereldbeker in Hamar. Eergisteren en gisteren viel het nog wel mee, hoor. Waren er wel natuurlijk rijders niet bij. Maar bijvoorbeeld de 1000 meter van gisteren, die was heel goed bezet. Er waren gewoon alle wereldtoppers bij. Met Nuis, die daar derde werd slechts. Woedend was die na afloop van zijn race. Krol, tweede. Kai Verbeij, daar de winnaar. Zijn er vandaag allemaal niet bij. Krol en Nuis dan met name. Die hadden mogen rijden op de 1500 meter, waar we mee bezig zijn inmiddels. Maar zij zijn op dit moment aan het reizen naar Zuid-Duitsland. En ja, dat kan ik me ook wel eerlijk gezegd wel voorstellen. Als je dus zo kort op die WK-afstanden zit. Daar had Marcel Bosker heel graag willen rijden. Maar dat mag hij niet. Ja, op de ploegenachtervolging, maar niet individueel. Hij grijpt dit seizoen steeds naast de tickets voor de belangrijkste wedstrijden. Want vorige week werd Bosker, die nu gestart is op de 1500 meter in Hamar, in rit 4 tegen de Chinees Alamazi Kahan bij. Vorige week werd Bosker tweede op de Nederlandse allround kampioenschappen achter Douwe de Vries. En daardoor moet hij bij het WK in Calgary begin maart ook genoegen nemen met een rol als reserverijder. En dat is een beetje het verhaal van Bosker in dit seizoen. Hij opent in 24-29 en dan laat hij op de eerste 300 meter een halve seconde liggen ten opzichte van de Japanner Taro Kondo. Dat is de rijder die op dit moment bovenaan staat, terwijl de Chinees Alamazi Kahanbai achter de rug van Bosker eerst met een pirouette en daarna toch niet op de been blijft en onderuit gaat. Gelukkig gebeurt dat allemaal achter Bosker. Die wordt daardoor niet afgeleid. Laat staan dat hij geraakt wordt door de vallende Chinees. Voor hem zit het erop. Betekent dat Bosker dus zijn wedstrijd verder alleen moet rijden. Doet hij op dit moment met de armen op de rug. Op de kruising Kondo dus het snelste tot nu toe. 1:46.86. En dat was een aardige tijd voor de Japanner. Bosker inmiddels door de binnenbocht heen. Kahanbai is weer opgestaan en is gelukkig daar verdwenen. Op de plek waar hij er straks onderuit ging. 1100 meter voor Bosker. Maar hij ligt nog altijd zo'n 1/17 van een seconde achter op het schema van de Japanner Kondo. In de rondetijd was Bosker net wel iets sneller. En de Japanner verloor bijna 2 seconden in zijn slotronde. Dus moet die 1:46.86 er wellicht toch nog in zitten. En dat is ook wel een tijd die Marcel Bosker op een baan in Hamar zou moeten kunnen rijden. Hij heeft dit seizoen ook al 1:45 gereden. Maar Hamar is zo snel niet meer. Bosker komt aangegleden naar de finish. Het wordt een tijd van in de 1:46 en sneller dan Kondo door een betere slotronde. 1:46.54, de snelste tijd na 4 ritten. En is het nu wachten, bijvoorbeeld op rit 8... dan komt de drievoudig wereldkampioen Denis Juskov in actie. En dat is bij afwezigheid van rijders als Nuis en Krol de grote favoriet voor deze 1500 meter. We hebben nog één eredivisiewedstrijd te goed. En dat is ADO tegen Heracles. Frank Wielaert. Ja, opletten geblazen. Want daar is de eerste standaard situatie. En meteen de eerste goal voor ADO. Op aangeven van El Kayati is het Erik Valkenburg die de bal inkopt. Ja, Heracles heeft een reputatie hoog te houden op dat vlak. Maar het is buitenspel. En dus gaat die goal uiteindelijk niet door. En zien we dus dat het wel kwetsbaar is wat Heracles doet op dit moment. En bij zo'n standaard situatie. Maar inderdaad, Valkenburg hangt in buitenspelpositie. Zijn voeten staan allemaal keurig op één lijn. Maar zijn hoofd en zijn bovenlichaam, daar kun je ook doelpunten mee maken. En hij doet het met zijn hoofd, nota bene. En die ene goal binnen een minuut wordt terecht voor buitenspel afgekeurd. Maar Heracles is gewaarschuwd. De ploeg die de meeste goals tegenkrijgt uit standaard situaties, die heeft meteen in een minuut al die waarschuwing gekregen. De vrije trap die volgt voor deze buitenspelgoal, die wordt genomen door Blaswieg. Heracles overigens zonder zijn aanvoerder en topscorer. Christopher Peterson begint vandaag op de bank. Hij had gehoopt weg te gaan in deze winterstop. Misschien is hij daar wel zo teleurgesteld over dat hij niet voluit heeft kunnen trainen. Of misschien is hij wel heen en weer gevlogen naar diverse oorden om te kunnen tekenen. Of om misschien wel te gaan tekenen. En het is niet gebeurd. De echte reden waarom hij op de bank zit hebben wij nog niet gehoord. Kuwas, Ook hij kon weg in de winterstop, althans had dat graag gewild. Dat is niet gebeurd. Hij start wel in de basis en heeft de aanvoerdersband overgenomen. En hij op zijn beurt staat nu klaar, halverwege de helft, aan de rechterkant van het veld van ADO, om een vrije trap te nemen. Dat doet hij indraaiend met zijn linker. Die bal komt niet in het strafschopgebied terecht. Van Nief wil dan die bal nog proberen in te houden, maar gaat het bij lange na niet halen. En dus kan ADO gaan uitverdedigen. Wat een tumultueuze start van deze wedstrijd. ADO scoort, maar doet dat vanuit een buitenspel situatie. En dus na 2,5 minuut in Den Haag nog altijd 0-0 tegen Heracles. Baby, it's a dream come true. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. But I only have the nerve to stare. Nielson belde net boos op of ik hem nooit meer met David Bowie wil vergelijken. Nee, dat vindt David Bowie, of vond David Bowie ook wel prettig. En dat hij de mol is. Dit was Paul Garrick, When You Walk in the Room. De mol, wat is dat? Vertel ik nou wel eens. De mol? Is dat iets met Expedition Robinson? Nee joh, voetbal. Nee? Doe maar voetbal. Frank? Jongens, niet doen. Hè. Ik ben al nog genoeg in de war van die kipnuggets, alsjeblieft. 6 minuten zijn we onderweg. Wat moet ik nou op de terugweg eten naar huis? 6 minuten onderweg. 0-0 staat het nog in Den Haag tussen ADO en Heracles. ADO heeft al een doelpunt gemaakt, maar deed dat in buitenspelpositie. Valkenburg deed dat. Heracles heeft al een kans gekregen. Gaat nu nog een kans proberen te krijgen via Ciborra. Die vorige kans was van de aanvoerder. Keurige actie, individuele actie van Brandley Kuwas. Midden voor de goal. En probeerde toen Swinkels in de verre hoek te verrassen. En hij schoof de bal net voorlangs de goal van ADO Den Haag. Werd nog aangetikt onderweg, dus het leverde nog een hoekschop op. Q was opvallend actief in deze wedstrijd. Zo gauw Heracles de bal heeft. Het probleem is met Q was eigenlijk ook vooral als Heracles de bal niet heeft, dat hij dan vergeet mee te verdedigen. Dat is een klacht die al ruim een half jaar komt vanaf de zijlijn. De trainer Wormoet die dan zegt, ja, het is natuurlijk een prima voetballer, maar het is ook wel eens fijn als hij met zijn tegenstander meeloopt. Dat kan die andere jongens ook heel erg helpen. Nu heeft Heracles even moeite om van de eigen helft af te komen via Van Hintem, gelegenheidscentrale verdediger. Want Dario van der Buijs is op de bank. Ook hij is op de bank neergezet. Moet de opbouw verzorgen. Drost, die centraal speelt op het middenveld vandaag, die verlegt het spel naar de linkerkant van het veld. Kuwas gaat een voorzet geven. Weggekopt door Beugelsdijk. En dan moet het verder opgeruimd worden door Becker. Die doet dat door het midden. Dat is niet zo heel erg slim. Zeker niet als je El Kayati niet bereikt. En dat gebeurt in dit geval. Dus heeft Heracles de bal alweer terug. Via Van Hintem in de middencirkel. Nu even het momentum aan Heracles. Maar na 8 minuten is daar nog niet zoveel over te zeggen. Wie nou echt de beste is van de twee in de openingsfase van de wedstrijd. Het staat nog 0-0. Vorige week was het nog een groot feest in de Kuip na die 6-2 overwinning op Ajax. En vandaag werd pijnlijk duidelijk waarom Feyenoord niet meedoet om de titel. Bij Excelsior werd het 2-1. 2-1 voor Excelsior dus. Robin van Persie vindt het onbegrijpelijk dat het verschil tussen beide wedstrijden zo enorm groot is. We hebben vorige week natuurlijk een fantastische dag gehad. En eigenlijk een hele week fantastisch gehad. De stad, iedereen was blij. We zaten in een goede sfeer, lekker getraind. Scherp getraind ook. De trainer heeft het benadrukt. Ik heb het benadrukt. Spelers hebben het aangegeven van jongens, juist nu, juist dit soort wedstrijden extra scherp zijn. Het is besproken. Iedereen ging akkoord. Waarmee gaat dan iedereen akkoord? Gaat iedereen dan mee akkoord van de wedstrijd net zo aan te pakken als die van vorige week? Ja. En ik moet zeggen dat de jongens gewoon erg hun best deden. We kwamen zelfs voor. Een beetje gelukkig, moet ik zeggen. Want in de tweede helft, hè? Toen hadden we de eerste helft al gehad. Ja. Maar oké, we komen wel voor. Dus dan is er niks aan de hand. Het team was rustig op dat moment. En 10 minuten later wordt het 1-1. En dan zijn ze op het laatst 2-1. Kijk, als je hier gelijk speelt, is het al eigenlijk niet goed genoeg. Je moet gewoon doorpakken. Je moet gewoon winnen hier eigenlijk. Dat is frustrerend. Zij maken een wonderdoelpunt, die 2-1. Ja, heel mooie paas van Mounir en mooie volley ook. Maar je zegt eigenlijk, al was het 1-1 gebleven, hadden we hem eigenlijk ook al verloren. Ja, 2 punten hadden we dan verloren. Dat was eigenlijk ook al niet goed geweest in mijn ogen. Nee, en nu sta je met lege handen. Ja. Nu moet je weer, die hele euforie is weg. Ja, kun je wel zeggen, ja. Vanaf vorige week was natuurlijk iedereen blij. Alleen deze week is dat niet zo. Iedereen is nu teleurgesteld. Alleen het is wel de druk, ongeacht winst of verlies, dat je wel gewoon hiernaar kijkt en dat je hier wel van leert. En we hebben het besproken, ja, zeker. Maar goed, het gebeurt toch. En kijk, het heeft geen zin om te lang teleurgesteld te blijven. Je moet ervan leren en je moet weer door. Volgende week moeten we weer spelen. Hij blijft een gentleman, hè, maar hij moet koken van binnen. Nou, niet in de laatste plaats, omdat het doelpunt dat inderdaad erg mooi was, die winnende, dat was gewoon een bek die niet meeliep met zijn man. En ik denk dat Van Persie wel zal hebben gezegd, hey, Sint Juste, loop even met je man mee. Tot zo. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. En toen? Wat wij vragen is gerechtigheid. En dan? Rechtvaardigheid. Meer niet. En nu? Mocht u nog een paar vragen hebben, wat ik me niet kan voorstellen. De vragen. Dus ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen. En ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Mag u wat vragen? Komt het op de radio? Ja, voor de radio. Het nieuws van alle kanten. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Je hebt een uitdaging.